کیا شہد کا استعمال سنت ہے؟ جی ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.